But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta ñabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak. Gauan eta ongi etorri astelen ordinak emankizun berri hortarat. Gauan Patxi. Gauan Joaz eta urte berri hon. Ba urte berri hon zuri eta entzulego guziari. Ba guaz piskat musika etutela. Bai, beraz aurtengo lehen emankizun horrentzako. Emankizuna bitan zatitu dugu. Alde batetik beraz kantu berriak. Bai, kantu berri bat zuekin hasiko gira. Eta bertzetik dosiera eta amatxiten ganera piskat batu ditugu. Bai, eta hortan bizitzuko piskat herri bat. Belgika. Belgika rock esena orkestuko dizuegu, beraz emankizunaren bigarren zatian. Hasiko dugu emankizuna... Nathaniel Ratliff ekin. Nathaniel Ratliff amerikar kantariarekin. Folk kantaria gaur arte, baina negia aurten atera duen bigarren diskarekin. Saul ikutu bat gehitu dula bere musikari. Urtea doinu alai batzuekin hasteko. Eta kantua gaitzena... Eze obe eta zirra nahi du? Son of a Beach. Yeah. Beraz, Nathaniel Ratliff eta Son of a Beach kantua. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you. And nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Now for 17 years I've been going in back. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. Ah, oh, somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch, give me a drink. One more night, this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. Hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch, give me a drink. One more night, step in me. Oh, son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. We'll be right back. Hora Nathaniel Radcliffe genuen SOB kantuarekin. Anpatsi, pausen retentzen idan bezala, badu pixkat hora O Brother Coen anaien filmaren ikutu bat edo. Bai, zinez, estatu batutako, igualdeko, soigo ez. Bai, hori da. Eta orduan bai, Stax diska etxarekin grabatu diska hori, eta entzuten dira, diskan zehar, zaul ikutuak eta kobreak, biziki, on diska beratxa eta araia, alegera. Biharren... Beraz, segitzen dugu, hiper-amerikan. Hora. Hortan, Quebecian, joan gira, Quebecian, eta Hidalg, eta larekin, Hidalg esan nahi du, Hildantza ekri genu. Nik, deskubritu nuen eta hori urtearen bukaeran. Hildantza ekri genu? Hildantza ekri genu, bai, edo zentzurik. Abos. Eta deskubritu nuen eta hori urtearen bukaeran, eta erraten dute, ah, nahiko, bera, hasten da, oberzula, izaten, eta... Duda, orain apuskete Europara, eta hor dugu lehen zingela, demi zerpa. Avec les genoux et d'ailleurs, voilà. Elle a quitté un soutien d'elle, ben, Frances, Ezen dute? Bai, ezen ongin zuten, baina bai frantzesa. Bai, bai, ez da zein... Ezen nabari. Edo Isabel Boulay. Hora. Eta, bai guaz, baxe egiten dugu frantzesez haitzen den talde batekin. Hora, frankofono den talde bat, O2N taldea, Bordaleko irukote bat. Naizte esena gainan bos diren, mehan irukote bat da. Ez dute rap edo hip-hop egiten, baina... Baina ez dute hitz hori onartzen. Horra, baina da aski, aski rapetik aski urbila, musikak aldiz ez dira... Baina bat, da pop elektronikoa. Pop elektronikoa hori za. O2N taldea, onzakit bak izun zeretik O2N deitzen diren. Ez. Haien kolegioko la zaindariaren izena zen, Madame O2N. Eta kolegioan forma egin dute taldea. Esker anekdota. Horra. Anekdota iringarria, txamanten dut. Eta horrek gertzen du aspalitik elkarrekin egin direla. Kolegiotik. Bai, eta talde horiek gertzen da gure topean. Bai, topean. Bai, aurtengo diska benetan eder bat. Eta azpimarratzeko ere pasako direla atabal gelan martxoaren amekan ustut. Ez baina ez trompatzen. Bai. O2N taldea, Souffle Vent kantuarekin. J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec, avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels pluvieux. Qu'un jour pluvieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Jusque j'ai pas des choses primaires. Le vent clairait, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière. Mais ça, les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec, comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc. Et on regrette ce qu'on a perdu. Astelen urdinak emakizuna eta Belgika joan baino lehen azken kantu bat zati honetan bila izagurunekin. Bai, Manu Matiz eta Naia Zubeldia Ziburutar eta Doi Mandarrak. Bai, Naia Zubeldia unamara taldean ari zen kantaria. Kantari, gero kandu proiektu pertsonal bat eta Manu Matiz bera bilida Odei taldean eta gero da moi-moi kolektiboko kide aktibo bat. Azken hilabeteetan hor atela dute... Disko labro bat, epe bat. Lumi taldearen izena da. Eta kantua erromantikoarena. Eta eskora zentzundutan, berbak hauz interesgarrien entakoa ba. Horten, biziki diska berezia eta gure izkuntzan. Berritzailea gure izkuntzan, garen nuke. Biziki diska edera, gomena garria. Eta diska luzea telako dute askifite iduriz. Maiatza do aldean. Beraz, Lumi taldea erromantikoarena. Astelen Urdinak. Astelen Urdinak emankizunan zarete, gaueko amarrak arte. Anpatsi, orain gure dosiera irikiko dugu, hilabeteko dosiera, eta aurtengoan edo aldiuntan beden izango da dosiera aski luzea. Bai, luzea, eta bada esateko erri honi buruz. Horra, beraz, Belgikako rock estena aurkeztuko dizuegu pixka bat. Bai, Belgika, dakin bizala, erri nahiko berria da Europan, eta estena ere, bai. Bere ospea, beren, eta zinez rockari lotu bada. Belgikako esena, eta larrogeita hamarkadan hasten dira erri txiki horretatik taldeak agertzen. Eta ospea ukaitean maila internazional batean. Oida. Eta lehenetako bat zen Case Choice, Flanderetik talde bat, bi anaiaren ba, Betenz, Sara Betenz eta Gert Betelz. Betenz. Eta hor... izan zuten irrati harrakasta bat eta deurrikin notera edik larrogoi eta ma laugaren bai hori da beraz, Case Choice, notera edik Breathing in. Esan duzu mesela, beraz, erritipi bat da, baina negia erran, gero musika mailan aski aktiboa. Biziki esena bizia du. Jona gira, zu jona zina bizpailu aldiz, jona naiz. Eta gare, badira musika gela hainitz. Bai, aski, kultura aski bizirik da. Bai. Ekimetan, frantzarekin komparatuz. Bai, hori da. Haintzikia izanik, aire badute lako, bai. Baituzen talde hainitz. Garagardoak eta... Garagardoak eta talde, hori da. Erri, ametsetako erria. Eta ondoko taldea aurkeztuko dugu bitzetan, Deus taldea. Bai, Anverseko talde bat. Do Antwerpen. Antwerpen. Flandiarez erraiteko. Eta aia musika, irria bezalako, eh? Bai, aski... Iluna. Rokeroa, iluna... Dogari lotua. Bai, baina gira aski, noleran, zerkako bidak hartzen ditu. Zasekulan zuzena, rok belgikarrak... Naiz eta melodikoak izan, beti bastareko bidak hartzen ditu. Eta talde guzien, baute harri hori, haien artean. Hori da. Beraz, Deus, Inebark, Enderduzi, diskatik kantu bat ekuen. Roses. She's painting on my back a beautiful flower pot. And she treats me like her local god. Rose said, quote, it's time to make a mess. This one's yours and yours is self-obsessed. She's painting on my back a green tongue. The beef heart one, and she cuddles, and she coos, and she cuts the bullshit, I confess. If it don't look my way, what can I possibly say? I've never seen you before. I'm just the one that makes you feel good, the one that makes you feel you're the one. So thank you for the roses, for the roses. For the roses, for the roses. thank you. Horra, beraz, entzuten duzuen bezala, eta de horiek ez dute ez errikusiko ekstroma eta zela zurekin, ez? Ege, zugu erran, zugu laipatuko Plastik Bertrand, Annie Cordy, Johnny Hallyday? Johnny Hallyday eta Frank Michael. Baila. Me haiek edo bezik erradila. Baila, egia. Eta segitzen dugu Venus taldearekin, talde hori aski, aski zagutu gara Belgikan, aski. Baila, oso bat hori da. Baina Europan, talde batekin lortu zuten... Kantu batekin. Kantu batekin, bakatu. Kantu batekin lortu zuten arrakasta, provisatze batekin, ondomaia da. Eta Beautiful Days, Venus taldea. Urtarrilako astelburdiak emankizuna, beraz, ekartzen gira hilabetearen bigarren astelburdiak. Eta segitzen gira, segitzen dugu Belgikan, Joaz? Bai, Ginzu taldearekin. Bai. Ginzuk berak aditu diskak pixkat berantago. Horaz, bai, lehen hiru taldeak ziren larroita markadako taldeak. Bera, hor gira, Ginzurekin 2002. Hori da, bai. 2000 urte astapen horietan. Eta horiek dira? Piskat, Wallon Darren erribantza. Bai, egia erran, astapen batean Flandriarek zuten gehien bat arrakastaukan, eta hor, egia Waluniatik etorritako talde batzuk hasi dira, horra, kanporuntz joaiten, eta gintzurekin, nik diska hori hainitz maitatu duen garaian, blo. Eta zuzenekoa zer, omen nik ez dutik usi. Manik ere sekulen. Eta kanturi askiluzea da, Dragster Wave, eta horra, lehen erran bezala, zerkako bidak hartzen ditu. Haien melodia zasekulan zuzena, beti dira hainitzak. Gintzu, Dragster Wave. I can't even close my eyes. Gotta tell you about my sweet living nightmare. I fall in love with every night. Thank you. sustalda egin nuen, boa, zemat aliz entzuntan diska hori. Bai, eta erantzun bezala, melodia erriaren politika bezain komplikatua. Hori da. Ondotik, patxizuk aurkeztuko diguzu, nik ez utongi zautzen, bai. Zuzira Belgikako geran espezialista hemen. Bai, hori da. Amorosa, bera. Hori da. Beraz, xarko taldea. Nik ezagutzen nuen talde hori, bai, bim, usek, gintzu, gintzu denbora berean. Bai. Eta xarko zen Bruxelleseko talde bat, mitikoa, egin zituzten bi disko bikaiak, gero jaeran maila apaldu zuten pixkat, baina han mito bada, beraz entzuen dugu, haien kantu ezagunena, Sweet Protection. My mama said it's gonna be hard many times, but think of me and the love I'm meant to give. The way you grab molecule anyhow, I never noticed what kind of a she could have meant. I didn't know that it meant to pamper me. Sweet protection, Charko Sweet Protection kantuarekin, eta hor bagoaz entzutela gure talde ikutxumela piskatez. Ma, bila maite dugun talde hori, bai. Girls in Hawaii. Girls in Hawaii, eta izen alai horrelatzen, bada, histori triste bat, zenta... Arrun tristea. Bai, arrun tristea. Talde hori, bat talde hori, oh. Bai. Lortu zuen, arrakasta, bidiskoekin, eta... Gomena garria diren bidisko. Bai, bai, ja. Eta hil zen, bateriorea. 2010an hil zen autoistripu batean, eta ez bene ez trompatzen kantariaren anaia da gainera. Hoi da, eta gertzen bai da haien proiektua beraz. Horan, beraz, zomait urtez taldea ebe, gelitua zen. Bai. Eta 2012an edo berriz hasi dute taldea. Eta bere ordezkatzeko, bateri jole bat hartu ordez, bi musikari sartu dira. Bai. Taldea berregin dute eta egiaren maila ez dute galdu. Bai, eta piskat, nahiaren, anaiaren irudia egoten da diska horretan, hori ez dute eskutatzen. Eta gainera, singlearen izan zen, Not Dead. Ez ira beraz. Beraz, bide, anaia hilta gero Everest diskatea daute, eta Not Dead kantu biziki edera kaleratu zuten. Beraz, Girls in Hawaii, Not Dead. She's in two under my shoes. Everything starts to gravity. I walk along to a Sunday dawn. So can you tell that I'm broke? Never on top. Every day reality shouts I'm about to let it down. I'm not dead. Gantzina hori ez dira hilak ez, hori indik isegitzen dute aktiboak izaiten. Oida. Eta azken taldea, beraz gure urtarrileko emankizuneko azken kantua entzungo dugu. Eta hor, Brains taldea. Brain taldea. Piskat erateko, Belgikako esena ez da... Segitzen du... Aktibo izaiten. Ez da gelitzen aloita amarkadan. Eta gaur egun horrendik badira talde interesgarri zonbait. Eta Brains da piskat haien... Nola erran... erakusgarri. Hoi da. Da... Falls... maite dute entzat edo... Baila... Eftio horretan, kukatzen da. Oia, rock, mat rock. Eta erran duzbetzala, beti melodi handuak eta... Oia. Beraz, Brains Mexico kantuarekin, gaur egun egiten den berba gauz oberenan Belgikan. In the late bus, I'm so fucked up. Brains Mexiko kanta eta zen dosiga lehen azken kanta eta etortzen zaigu pixkatak urtzeko denbora. Bai, be aio patxi. Eta hori gara bai lehen, beti bezala aurkituko dituzue kantu guztiak, kantuen izenak Facebookean edo. Ora, edo eskuali jatien webgunean ere bai, kantuen zerrenda aurkezen dizuegu. Eta antzi bai noren, ez dugu eskartu Nikola Fiaskaro, nire lagun bat, berak egin bain zuen gure argazkia. Bai, mire eskir Nikola. Ora, eta beraz ondoko da bete arte, otsailaren ezakitze guneantan ikusten garen elkar, bigarren hastarena izango da. But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak.